ne bora malila ne tumele muruba fere ke ne bora le muruba fere la kana faransi kana mikoro juru ko fe o kera dia baraba imbolo dia barani ne bora malila ne tumele muruba fere ke ne bora le muruba fere la kana faransi kana mikoro juru ko fe o kera dia baraba imbolo Devolve.